Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy antyterrorystyczna operacja i separatystyczne referendum. Kandydatów jest 7, ale naprawdę liczy się tylko Dalia Grybauskaitė. Litwini wybierają prezydenta. Papież wyświęcił 13 nowych księży. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Zagłębiu Donieckim na wschodzie Ukrainy z jednej strony nieuznawane przez świat referendum, z drugiej operacja antyterrorystyczna prowadzona przez władze Ukrainy. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka walki trwają przede wszystkim w okolicach twierdzy prorosyjskich separatystów Słowiańska. Rosyjskie media twierdzą, że strzały słychać m.in. w rejonie miasteczka Krasny Łyman w okolicach Słowiańska. Ukraińskie wojska miały tam zaatakować posterunki separatystów. W samym Słowiańsku w nocy i nad ranem doszło do walk o wieżę telewizyjną. Terroryści chcieli ją ponownie odbić z rąk ukraińskich wojskowych. Dwóch żołnierzy zostało rannych. W pobliskim Kramatorsku prorosyjscy bojownicy porwali kierownika miejscowego lotniska. Na początku operacji antyterrorystycznej znajdował się tam sztab ukraińskich wojskowych. Oprócz mężczyzny porwano też 3 kobiety. Jedną z nich wypuszczono. Prawdopodobnie była torturowana, ma złamane żebro i wstrząs mózgu. Dziś w obwodach donieckim i ługańskim odbywa się pseudoreferendum w sprawie ogłoszenia ich niepodległości. Władze w Kijowie uznają je za nielegalne. Wspólnota międzynarodowa zapowiedziała już, że nie uzna ich wyników. Nawet Rosja zwróciła się do separatystów, aby odłożyli jego organizację. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Niemiecki dziennik Bild am Sonntag twierdzi, że ukraińską armię i milicję na wschodzie wspiera 400 uzbrojonych najemników z prywatnej amerykańskiej firmy ochroniarskiej. Według gazety amerykańska jednostka o nazwie teraz Akademia, a wcześniej Blackwater, jest uważana za najlepszą prywatną armię świata. Jej członkowie wykonują zadania nie tylko na zlecenie Pentagonu, lecz także rządów innych krajów, a także zagranicznych instytucji i firm. Sama firma dementowała już wcześniej rosyjskie doniesienia o udziale jej ochroniarzy w walkach na Ukrainie. 7 kandydatów, ale faworytka tylko jedna. Według sondaży Dalia Grybauskaitė pozostanie prezydentem Litwy. Dziś nasi północno-wschodni sąsiedzi wybierają głowę państwa. Eksperci są zgodni. Grybauskaitė tych wyborów przegrać nie może, a wiele wskazuje na to, że wygra w pierwszej turze. Jej polityczni rywale wystawili mniej znanych kandydatów, mówi Kinga Dudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nawet socjaldemokraci, jeśli odbyłaby się nawet ta druga tura, no to wszyscy gdzieś tam spodziewają się tego zwycięstwa Grybauskaitė. Dalia Grybauskaitė cieszy się około 45% poparciem. Na dalszych miejscach są politycy lewicy Zygmantas Balčytis i Arturas Paulauskas. Niemiłym akcentem jest postawa kandydata polskiej mniejszości Waldemara Tomaszewskiego, uważa dr Kazimierz Wójcicki ze Studium Europy Wschodniej UW. Polski polityk świętował wraz z mniejszością rosyjską na Litwie Dzień Zwycięstwa. Zwycięstwo obecnej pani prezydent nie rokuje dobrych stosunków polsko-litewskich, ale przywództwo polskiej mniejszości ma ogromne zasługi w tym, żeby te stosunki psuć. Według ekspertów dość duże znaczenie dla wyników wyborów będą miały głosy mniejszości rosyjskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Polsce też wybory, ale tylko w jednym miejscu. Mieszkańcy Starachowic wybierają prezydenta. To druga tura przedterminowego głosowania. Lokale będą otwarte do 22. 2 tygodnie temu w pierwszej turze startowało 8 kandydatów. Żaden z nich nie przekroczył jednak progu 50% głosów. Dlatego rozstrzygająca jest druga tura, w której startuje 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów z pierwszej tury. To Sylwester Kwiecień z SLD oraz popierany przez PiS Andrzej Pruś z Komitetu Praworządni i Skuteczni. Mandat poprzedniego prezydenta miasta Wojciecha Bernat Natowicza wygasili radni po prawomocnym wyroku skazującym go za łapówki. Diecezja rzymska ma 13 nowych księży. Przed południem wyświęcił ich sam papież Franciszek. Większość pochodzi spoza Włoch, z Ameryki Łacińskiej i Azji. A tymczasem w Warszawie każdy może wstąpić do seminarium duchownego, niezależnie od płci. Oczywiście wstąpić, żeby pozwiedzać. W Światowym Dniu Modlitw o Powołania Warszawskie Wyższe Seminarium zaprasza do niedostępnych na co dzień pomieszczeń, a zachęca ksiądz Ronald Kasowski. Kaplica, refektarz z pięknymi freskami Michała Anioła Paloniego. Do zobaczenia jest kościół, który w tej chwili przechodzi bardzo gruntowne remonty. Będzie do zwiedzenia biblioteka. Przy okazji tego zwiedzania też będzie spotkanie z księdzem profesorem Markiem Starowiejskim. Zwiedzanie rozpocznie się za niespełna pół godziny, zakończy o 17.30. A statystyki Episkopatu Polski pokazują, że księży ubywa. Maleje też liczba kleryków w seminariach. Teraz jest ich o ponad 1000 mniej niż 5 lat temu. To samo dotyczy kobiet i zakonów. Ta sytuacja odzwierciedla to, jak w ogóle żyją dziś młodzi ludzie, ocenia ksiądz profesor Krzysztof Pawlina. Pojawia się w naszej cywilizacji pewien problem z wyrzeczeniem, ofiarowaniem życia. W życiu kapłańskim czy też życiu zakonnym istotą powołania jest to, że ja daję życie, a nie używam życia. I z wytrwałością. To odnosi się również do życia w małżeństwie, nie tylko do życia kapłańskiego. W kościele rozpoczyna się dziś tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. To był serwis Trójki. Dziś głównie deszcz, ale będzie się od czasu do czasu przejaśniać. Na północnym wschodzie może zagrzmieć, na Podkarpaciu i w Małopolsce do 21 stopni, na Śląsku i w centrum około 18, na zachodnim wybrzeżu najwyżej 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10lat.ue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Thank you.

Od czasu do czasu zdarza się taka płyta, która w Londynie, który jest jednak wciąż swoistym muzycznym barometrem, jest wszędzie, nie tylko w radiu, ale też w każdym sklepie. Tak jest z nowym albumem Licke Lee. Licke zagrała w ubiegły czwartek w małym klubie Village Underground w Londynie. Przepiękny koncert, na który zdobycie biletów graniczyło z cudem. Najsmutniejsza płyta roku, ale trudno się od niej uwolnić. A od jutra jest z nami nowa Tori Amos. Are you telling me it's over? Disintegrating, lost, and there's nothing I can do. Before you drop another verbal bomb, can I arm myself with Cezanne 16 shades of blue? As my heart is slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of my mind, you'll get over it. Say get over it if 50 is the new black. Hooray, this could be your lucky day. But my cables, they are surging, almost over, overloading. As you disengage, could your heart be slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of your mind? We'll get over it. Your life before it's begun. There are those who say I'm now too old to play. See over there at 33, she fears she'll lose her job because they hear the ticking of her clock. At only 15, I said 15. They say her future's bleak. She should have started this at 3. As her heart is slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of her mind, she'll get over it. Before you drop another verbal bomb, can I arm myself with Cezanne 16 shades of blue? 16 odcieni błękitu. Utwór inspirowany malarstwem Paula Cezanna. Bardzo malarska płyta. Kiedy 3 tygodnie temu w Berlinie Tori Amos zagrała 4 utwory z nowego albumu wyłącznie z fortepianem i pomyślałem sobie, że tak właśnie powinna grać całą płytę, a nawet podzieliłem się tą opinią samym artystką, szepcząc też na ucho: pamiętasz, mamy takie studio radiowe imienia Agnieszki Osieckiej, kiedyś tam grałaś, nawet nie jeden raz, może z tą płytą też. Powiedziała: próbujmy, próbujmy, może się uda. Ponieważ niedługo przyjeżdża do Polski, będziemy napierać, może coś z tego wyjdzie. Jeszcze jeden bardzo malarski utwór tytułowy.

If you find the vicar's wife staring out to sea, praying for one more soul, we lose one every week. There she will light a flame, asking why they've gone. What are we not giving? Giving to the young. You'll find she plays guitar, sometimes with a band, but she plays the bass like a messiah. If you find the vicar's wife running through the rain on her way from St. James to Mary's in the field, on her way from St. James to Mary's in, Mary's in the field. Wydaje się, że po przeróżnych muzycznych podróżach, której myśl zatoczyła wielkie koło i wróciła do punktu wyjścia, do początków swojej kariery. Przepiękna płyta, o której opowie w Trójce w najbliższą sobotę, zaraz po 19. Od prawie 10 minut wpatruję się z niedowierzaniem w ekran monitora. Próbowałem sprawdzić jedną istotną dla mnie bardzo informację pogodową. Przez chwilę myślałem, że to skala Fahrenheita, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście w najbliższy wtorek w Nowym Jorku będzie 34 stopnie. To powoduje, że nasz klasyczny późno-śniadaniowy niedzielny temat musimy zmienić z wersji tej zwykłej na trochę inną. Clay. Twittera jestem dość słaby i muszę czerpać wiadomości z drugiej ręki, ale z tego, co Adele napisała tą właśnie formą komunikatora w swojej urodziny w ubiegłym tygodniu, wynika, że trzeci album będzie się nazywał 25. A z tego wynika również, że ukaże się w tym roku. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my To wspaniała wiadomość, ale było do przewidzenia, że jak Christine McVie wróci na stałe do grupy Fleetwood Mac, to skończy się na czymś więcej niż tylko koncertach. Podobno 8 piosenek na nową płytę jest już gotowych. Podobno Christine McVie miała duży udział w ich pisaniu. Zła wiadomość jest taka, że Stevie Nicks w tej chwili z powodu innych obowiązków w studio nagraniowym akurat nie przebywa. Ale kolejna wiadomość taka, że płyta ukaże się najprawdopodobniej dopiero za rok, bo na razie zespół musi koncertować. To z kolei powoduje, że być może w nowych piosenkach Stevie Nicks też swój wkład jakiś wniesie. Najfajniejszą i najśmieszniejszą rocznicą, dokładnie 50., pół wieku temu, w świecie rockowym Rolling Stonesi zostali wpuszczeni do Grand Hotelu w Londynie na obiad, ponieważ nie nosili krawatów. Co zresztą znalazło się na czołówkach prasy brytyjskiej następnego dnia. 50 lat i jaka zmiana. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind? Tylko mnie się wydaje, i to od kilkudziesięciu lat, że w tym utworze Jagger się strasznie męczy, nie mogąc zmieścić się w tej skali. To zresztą jest jeden z powodów, dla którego ja, absolutny przeciwnik poprawiania takich zespołów jak Beatlesi czy Rolling Stonesi coverami, akceptuję w pełni nie tylko cover, ale i cover w zasadzie współczesny oryginałowi. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Now there's no time to lose, I heard her say. You gotta catch your dreams before they run away. Dying all the time, lose your dreams and you might lose your mind. Is life unkind? Mamy też rocznicę, choć nie okrągłą, ukazania się słynnej, potrójnej winylowej płyty z festiwali Woodstock, na którym Melanie Sawkę oczywiście wystąpiła, choć na tym pierwszym potrójnym albumie jej utwory się nie zmieściły, ale za to była w tak zwanym postscriptum. Oh, bell-bottom blues. Don't say goodbye. W pewnym sensie Bell Bottom Blues to część druga słynnej Lady, zresztą pochodzi z tego samego albumu. Z niewiadomych przyczyn Eric Clapton bardzo, bardzo niechętnie gra tę piosenkę na żywo. Ostatni raz pamiętam chyba w telewizji brytyjskiej u Julesa Hollanda w roku 2000. Może go trzeba trochę ponamawiać, przecież przyjeżdża. I was teething on roses. I was